Kreśl się z niego koniec, gdy już zacznie się. To 100 pytań do nie wiadomo czego. To stąd do chuj wie gdzie. Trudno kreślić się z niego koniec, gdy już zacznie się. To 100 pytań do nie wiadomo czego. To stąd do chuj wie gdzie. Przemkła mi przed oczami wizja, będąc za obrazami, co czynią buzię smutną miną, to można zacząć mą historię mroczną. Jest serią puczyn, które tną osoby na dwie połowy. Odeszło w cień, mimo to cały czas robi zamieszanie w systemie podkopułowym. Przemknął mi przed oczami świat po odrzeniu purpurowym. Przemknął mi świat, w którym zatracono umiejętność mowy przez samych siebie. Mamy w tym teraz takie urwanie głowy. Trudno określić, jest jego koniec, gdy już zacznie się. To 100 pytań do nie wiadomo czego. To stąd do chuj wie gdzie. Trudno określić, jest jego koniec, gdy już zacznie się. To 100 pytań do nie wiadomo czego. To stąd do chuj wie gdzie. Przemkło mi przed oczami zdziwienie na twarzach, co strach stwarza nagle. Przemkło mi i tkwi zaplątane we mgle. Wedle siebie niby klei nastroje, ale wśród tych miliardów oczu blasków są także oczy moje. Są również twoje i wszystkich tych w sobie skrytych. To taka jego kolekcja wspomnień nowo odkrytych. Czasami śmieje się sam z siebie, myśląc, że to sprawka tych niezbadanych, co nieraz zaglądają w okolice satelity. Obawiam się, że los marny zrobi nam tutaj istne fatality, bo los to fatalny typ, organizator festiwali zjawisk paranormalnych. Bo los to fatalny typ, organizator festiwali zjawisk paranormalnych. Bo los to fatalny typ, organizator festiwali zjawisk paranormalnych. Oraz porwań do świata radości nachalnych. Przemkło mi przed oczami nie raz, nie dwa, jak los kolos figle łata. Przemkło mi przed oczami nie raz, nie dwa, jak los kolos figle płata. Przemkło mi przed oczami coś, co mnie urzekło. W jednej chwili zapomniałem o tych wszystkich innych insypid. Przemkło mi przed oczami coś, co mnie urzekło. W jednej chwili zapomniałem o tych wszystkich innych insypid. Zapomniałem o tych wszystkich innych. Zamilkł nagle świat tych ziemskich skizów. Zamilkł nagle dźwięk cyfr paraliżujących zmysły. Dystans między nami nie wydawał się już taki oczywisty, jak dotychczas. Wyznacz azymuty wyznani i pójść w eter. Rapu tą wiedzę za bezcen dla słuchaczy, tłumaczę. I pójść w eter. Rapu tą wiedzę za bezcen dla przyjaciół tych od wrażenia. Jakże pamiętam, jakby to było dzisiaj. EIGOI Fonika zachwyci widza. Rap teatrzyk, raz, dwa, trzy, nic tak. Więc nastał ten nastrój pop. Wyrywani z obrazków pop, sklejani z kontrastów. Wtem przemknął mi przed oczami napis PFK kompany gradzi. Czyżby zaszufladkowani przez siebie samych? Czyżby nafaszerowani iluzjami? A ten mechanizm doprowadzał ich do manii? Wydawało mi się, że znam ich. Wydawało mi się, że znam siebie. Czyżby to złudzenie martwe? Wtem przemknął mi przed oczami Epiwa Larte. Przemkło mi przed oczami coś, co mnie urzekło. W jednej chwili zapomniałem o tych wszystkich innych insypid. Przemkło mi przed oczami coś, co mnie urzekło. W jednej chwili zapomniałem o tych wszystkich innych insypid. Przemkło mi przed oczami coś, co mnie urzekło. W jednej chwili zapomniałem o tych wszystkich innych insypid.